Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach. Godzina 7. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Czy szczepionka z Chin rozwiąże problem dostaw? Tematem zajmie się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. To sprawdzian przed majowym egzaminem. Dziś próbne matury. Stany Zjednoczone ogłaszają sankcje wobec Rosji za próbę otrucia i aresztowanie Aleksieja Nawalnego. Ponad 3 383 tysiące szczepień przeciw COVID-19 przeprowadzono dotąd w Polsce. Dwiema dawkami zaszczepiono prawie 1 193 tysiące osób. Problemem są nieterminowe i zmniejszone przez producentów dostawy. Rząd rozważa możliwości zakupu szczepionki przeciw COVID-19 z Chin. Dziś tym tematem zajmie się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Barbara Kura. W sumie w pierwszym kwartale Polska może otrzymać o połowę mniej szczepionek niż deklarowali producenci, mówi prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Ta rozbieżność względem pierwszych deklaracji składanych jeszcze w grudniu to było ponad 14 milionów. W tej chwili liczba szczepionek, które mają dotrzeć do Polski, to jest między 6 a 8 milionów. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział w Polskim Radiu, że rząd rozważa możliwość zakupu szczepionki przeciw COVID-19 z Chin. Odbędzie się kolejne posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Będziemy na ten temat rozmawiać. Szukamy możliwości jak najszybszego zaszczepienia jak największej części populacji społeczeństwa polskiego. O zakupie chińskiej szczepionki prezydent Andrzej Duda rozmawiał z chińskim przywódcą. Barbara Góra, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o blisko 8 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 216 osób, a wyzdrowiało ponad 7 tysięcy. W ciągu minionej doby wykonano ponad 50 tysięcy testów na obecność wirusa. Gościem salonu politycznego Trójki o 8.45 będzie główny doradca premiera do spraw COVID-19, profesor Andrzej Horban. Za 2 godziny w całym kraju rozpoczynają się próbne matury. Nie są obowiązkowe. Szkoły mogą przeprowadzić je stacjonarne, nie bądź zdalnie. Część placówek zdecydowało się na formę mieszaną. Egzaminy z przedmiotów obowiązkowych odbędą się w szkole, a z przedmiotów dodatkowych zdalnie. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówi, co trzeba wziąć ze sobą na próbną maturę. Oczywiście trzeba wziąć ze sobą długopis na prawdziwą maturę. Trzeba jeszcze wziąć dowód tożsamości. Tutaj rozumiem, że szkoła może chcieć takie procedury jeden do jednego przećwiczyć. I tak naprawdę tyle, nic więcej na egzamin nie trzeba przynosić. Nawet jeśli na egzaminie potrzebne są dodatkowe materiały, takie jak, nie wiem, tablice wzorów na biologii czy na matematyce, to dostarcza szkoła. O 9:00 uczniowie rozpoczną egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, o 14:00 z języka łacińskiego i języka mniejszości narodowych. Jutro napiszą sprawdzian z matematyki, a w piątek z języka angielskiego. Kolejne egzaminy będą odbywać się zgodnie z harmonogramem i zakończą się 16 marca. Jest areszt dla kobiety, która zdemolowała stację benzynową w Rymaniu w województwie zachodniopomorskim. Spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące. Szczegóły zna Przemysław Polanin. Jak informuje Ryszard Gąsierowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie, Katarzynie A może zostać postawiony kolejny zarzut. Stwierdza się, że jednak podejrzana była pod wpływem środków odurzających. Dotychczas kobieta usłyszała zarzut spowodowania uszkodzenia mienia, a także sprowadzenia niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia. Prokuratorskie zarzuty dotyczą również zmuszenia funkcjonariusza policji do zaniechania czynności służbowych, ale również posiadania przez kobietę narkotyków. Za popełnione przestępstwa 37-latce grozi do 5 lat więzienia. Ostatnimi wydarzeniami są mieszkańcy Rymania, którzy mówią, że w ich miejscowości nigdy wcześniej nie dochodziło do podobnych incydentów. Pierwszy raz coś takiego się zdarzyło. To jest miejscowość spokojna. Ja nie wiem, dlaczego tak wyszło. Katarzyna A. w nocy z soboty na niedzielę wjechała w budynek stacji benzynowej w Rymaniu. 37-latka uciekła interweniującym policjantom i zgłosiła się na policję w Koszalinie. Sprawą użycia ostrej broni przez funkcjonariuszy i oceną ich interwencji zajmie się Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Finansowe, wizowe i handlowe. Stany Zjednoczone ogłosiły sankcje wobec Rosji za próbę otrucia i aresztowanie lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Kilka godzin temu amerykański Departament Skarbu opublikował listę wysokich rangą urzędników Kremla objętych sankcjami. Na liście znajdują się m.in. dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa i prokurator generalny Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Amerykańskie sankcje wizowe i finansowe obejmują 7 wysokich rangą urzędników z otoczenia prezydenta Putina. Poza dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa i prokuratorem generalnym są na niej szef Departamentu Administracji Kremla do spraw polityki wewnętrznej, zastępca szefa kancelarii prezydenta Putina, dwóch wiceministrów obrony i szef więziennictwa. Charakter i rodzaj relacji obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych z prezydentem Putinem będzie zupełnie inny niż za poprzedniej administracji, oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki, zapowiadając bliższą koordynację działań wobec Moskwy z europejskimi sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Psaki wezwała Rosję do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki przedstawi Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłki. Za nami dwa pierwsze ćwierćfinały w piłkarskim Pucharze Polski. Zwycięsko wyszły z nich drużyny Arki Gdynia i Rakowa Częstochowa. Pierwszoligowcy aż 5-2 pokonali na wyjeździe Puszczę Niepołomice, występującą na tym samym poziomie rozgrywek. Z kolei w pojedynku ekip z PKO Ekstraklasy drużyna Marka Papszuna mimo wszystko zaskakująco 2-0 pokonała w Poznaniu Lecha i mecz podsumuje życzony trener gości. Oczywiście kluczem było tutaj zwycięstwo, bo to jest Puchar Polski i mecz jeden, który decyduje o awansie. To był cel nadrzędny, który osiągnęliśmy, z tego się bardzo cieszę. Gratuluję całej szatni, wszystkim ludziom, którzy na to zapracowali. Jesteśmy w półfinale. Cieszymy się, ale będziemy chcieli, tak jak mówiliśmy, no zajść jak najdalej. Dziś dwa kolejne i ostatnie ćwierćfinały. Chojniczanka zagra w Chojnicach z Krakowią, Legia w Warszawie z Piastem Gliwice. Na Wyspach Brytyjskich lider Premier League Manchester City pokonał na Etihad Wolverhampton 4-1, dając kolejny dowód na to, że pewnie zmierza po tytuł mistrzowski. Futbol zamieniamy na tenis. Manchester na Rotterdam. Tu Hubert Hurkacz do 3-6 pokonał Francuza Adriana Manarino i awansował do drugiej rundy rozgrywanego na miejscu turnieju halowego ATP. Kolejnym rywalem Polaka będzie Stefanos Tsitsipas. I to Grek będzie zdecydowanym faworytem tego spotkania. W sportach zimowych dobre wiadomości z Rogli, Marne z Oberstdorfu. W Słowenii dwaj nasi snowboardziści, Oskar Kwiatkowski i Michał Nowaczyk, byli o włos od awansu do półfinału slalomu równoległego w Mistrzostwach Świata. Ostatecznie przegrali wyścigi ćwierćfinałowe. Generalnie nikt się nie spodziewał takiego wyniku w slalomie. Nie jestem typem slalomisty, lecz ustawienie tego slalomu pozwoliło mi właśnie w ogóle zawodnikom cięższym, że tak powiem, być szybkim. I zrobiłem swoje po prostu. Daliśmy się wszystko z Oskarem i jesteśmy bardzo zadowoleni, stwierdził Michał Nowaczyk, a teraz wywołany Oberstdorf i bieg na 10 km techniką dowolną pań w Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Nasza mistrzyni świata juniorek Izabela Marcisz była dopiero 56. W Cuglach zawody wygrała drobna eksdopingowiczka z Norwegii Teresa Johaug. Kończymy piłką ręczną i porażką szczypiornistów Orlenu Wisły Płock w Lidze Europy 25-27. Z czechowskimi niedźwiedziami. Swoją drogą nazwa zwycięskiej ekipy żywcem wyjęta z bajek dla dzieci. Mimo porażki Wisła gra dalej. Mało tego, awans do dalszej fazy rozgrywek zaklepała sobie z pierwszego miejsca w grupowej tabeli. I to tyle sportu w tym serwisie. Kolejny za godzinę. Wtedy więcej o tym, że Piotr Żyła w Niemczech określany jest mianem klauna. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Na pozytywny nastrój wpłynie pogoda. Na pewno słońce dzisiaj prawie w całym kraju, jak tylko opadną mgły. W Białymstoku, jak chodzi o temperatury, w Białymstoku 8 stopni, w Olsztynie podobnie. Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Warszawa, Radom oraz Lublin tutaj po 10 stopni, 11 do maksymalnie 12. Szczecin, Gorzów, Zielona Góra, Poznań, Wrocław, Łódź, Kielce. Najcieplej dzisiaj będzie w Krakowie, 16 stopni. Cieszmy się, bo wygląda na to, że rzeczywiście ta wiosna powoli się zbliża. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak. Na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. ASMR, czyli Autonomous Sensory Meridian Response. Samoistna odpowiedź meridianów uczuciowych. Zjawisko przyjemnego mrowienia w okolicach głowy, szyi i innych obszarach ludzkiego ciała może być wywołane przez wizualne, słuchowe i dotykowe bodźce. Tym zajmiemy się za chwilę, jak wywołać uczucie przyjemnego mrowienia za pomocą bodźców dźwiękowych. Na przykład utworem muzyczno-lirycznym Foster the People, Pumped Up Kicks, ale również dźwiękami, które są specjalnie po to nagrywane. Pora na trójkę. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. Oh, sobotę nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić, ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Szesnaście minut po godzinie siódmej. Zajmiemy się za chwilę z twórczynią dźwięków, które są używane w celach relaksacyjnych, czyli czymś, co no, jest modą, która przyszła do nas z zachodu, tak zwane ASMR, o którym wspominałem przed chwilą, podając jego definicję. Dźwięki są tam przeróżne. Dźwięk jedzenia, dźwięk picia wody przez psa na przykład, szum fal. To wszystko jest używane przez nas, przez ludzi w celach relaksacyjnych. Wystarczy nagrać w wysokiej jakości dźwięk, wrzucić go do internetu i on zaczyna cieszyć się powodzeniem, dlatego że wielu ludzi używa tego do relaksu. Jedynie 3% odłamka populacji wykorzystuje ASMR w celach innych niż relaksacyjne, ale zupełnie nie mam pomysłu, w jakich można by wykorzystywać to. Mówimy o tym dzisiaj, dlatego że jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Słuchu. Ja przygotowałem w związku z tym dla Państwa teraz dźwięk ASMR, który pierwszy przyszedł mi do głowy. Jest to, uwaga, symulator sąsiada w sobotę o 6 rano. Pora na trójkę. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong to you, you belong to me, you're my sweetheart. I belong to you, you belong to me, you're my sweetheart. 20 minut temu minęła godzina 7. Dźwięki, które powodują w nas mrowienie i radość umysłową, mózgową. Niektórzy porównują to nawet do orgazmu mózgu. W internecie pojawia się coraz więcej filmów ASMR. Nic innego jak nagrywanie dźwięków mlaskania, gryzienia, pocierania o siebie różnych przedmiotów. Podobno takie odgłosy są masażem dla naszego mózgu, w cudzysłowie, i powodują, że czujemy się zrelaksowani. O tym, czym dokładnie jest ASMR, ekspertkę od nagrywania tego rodzaju filmów pytał nasz reporter Maciej Domański. Kiedy mówimy o ASMR, najczęściej na myśli mamy fenomen filmów niesamowicie popularnych na YouTubie, w których twórcy za pomocą szeptu lub innych rozmaitych dźwięków starają się wywołać u widza właśnie takie odczucie przyjemnego łaskotania. Alina Rose, youtuberka prowadząca kanał ASMR. Ponieważ każdy reaguje na troszkę inne bodźce, rodzajów ASMR też mamy sporo, ale dwa główne to tak zwany roleplay i bardziej klasyczny, w którym twórca stawia po prostu na uzyskanie określonych dźwięków. W przypadku ASMR z odgrywaniem ról czujemy się jak w trakcie wizyty u fryzjera, lekarza albo kosmetyczki, a autor w jak najbardziej wierny sposób stara się odtworzyć całą tą sytuację i wszystkie dźwięki. Poza tym fani ASMR kochają odgłosy papieru, pisania, stukania, czesania włosów. Większość widzów ogląda też filmy przed snem, aby łatwiej odpłynąć i chociaż z tego, co wiem, wpływ ASMR na jakość snu nie został jeszcze dokładnie określony, to myślę, że może być bardzo pozytywny. Jeśli dana osoba dobrze reaguje na tego typu filmy, to ASMR będzie dla niej po prostu źródłem cudownego, łatwo osiągalnego relaksu. ASMR dla relaksu. Bardzo dziękuję. Rozmowę przygotował Maciej Domański. Numer do nas bez zmian 2 2 7 3. Dzień dobry. A propos symulatora sąsiada. Mówi się, że każdy ma takiego sąsiada. To kto jest tym sąsiadem? Życzę miłego dnia. To prawda. Chodzi o dźwięk ASMR po prostu wiertarki udarowej, który prezentowaliśmy chwilę temu na antenie radiowej Trójki. Jaki państwa dźwięk relaksuje najbardziej? Co powoduje, że państwo się czują zupełnie zrelaksowani i odpływają w przestrzeń wyobraźni, zamykają oczy i nic więcej ich nie interesuje. 2 2 7 3. Jestem ciekaw, jakie to będą dźwięki. Teraz Mr. Zub i ich najnowsze dzieło liryczno-muzyczne zatytułowane Tylko nie płacz w Trójce. Oszuka cię, a świtu topi sens w gęstej mgle. Jak ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Że miłość to taniec złudzeń na szkle. Nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba, tak nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz,

Zdrowo się odżywiam. Staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Rząd przyjął projekt ustawy o przekształceniu otwartych funduszy emerytalnych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 czerwca i od tego dnia do 2 sierpnia uczestnicy OFE będą mogli zdecydować, czy przekazać swoje środki na nowe indywidualne konto emerytalne, czy przenieść je na konto w ZUS-ie. A od tej decyzji będzie zależała wysokość naszych rat kredytowych. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych, które obecnie są na najniższym poziomie w historii. Niedawno prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, mówił, że ewentualna decyzja o zmianie stóp procentowych będzie zależała od sytuacji gospodarczej w kraju. Dodał, że znaczące zmiany stóp procentowych są mało prawdopodobne. W żadnym mierze nie wykluczamy podwyżek stóp procentowych, gdyby to się okazało niezbędne dla utrzymania stabilności cen. Tak jak nie wykluczamy obniżek stóp, gdyby to okazało się niezbędne dla podtrzymania aktywności gospodarczej przy utrzymaniu stabilności cen. Wszystkie główne banki centralne na świecie zapowiadają utrzymanie stóp procentowych na bardzo niskim poziomie. I to jeszcze przez kilka lat. W takich warunkach szybkie zaostrzenie naszej polityki pieniężnej byłoby dużym błędem. Od początku pandemii Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie obniżała stopy procentowe z poziomu 1,5% do obecnego poziomu 0,1%. Do końca marca trwa nabór wniosków o udzielenie preferencyjnych kredytów w programie wsparcia społecznego budownictwa czynszowego. Pula środków to 1,5 miliarda złotych. Wnioski należy składać do Banku Gospodarstwa Krajowego, a z kredytów tego typu mogą korzystać Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe i spółki gminne. Dolar kosztuje dziś 3,75 zł, euro 4,54, frank szwajcarski 4,10, funt brytyjski 5,24 zł. A kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Za oknami 8 stopni w Białymstoku i na Podlasiu, 8 stopni również w Olsztynie, to najchłodniejsze miejsca dzisiaj na mapach pogodowych. Oprócz tego 10 stopni to Gdańsk, Bydgoszcz, Warszawa, Lublin, Szczecin i Radom. 12 stopni mamy z kolei od Gorzowa Wielkopolskiego przez Poznań, Łódź, Kielce, Porzeszów i południowy zachód kraju, to najcieplejsze miejsca dzisiaj. Od 16 stopni w Krakowie do 15 w Opolu. Wszędzie słonecznie, ale rano możliwe mgły. Zatem uważajmy na drogach. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od dziś 72 to mój szczęśliwy numer. Zaraz po dacie naszego ślubu. I tak jej nie pamiętałeś. Ale 72 godziny euro okazji zapamiętasz na zawsze. Tylko do jutra. Niezapomniane 72 godziny euro okazji. Na przykład iPhone SE. Pamięć 64 giga. Za 1899. Taniej o 300 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Złap podwójne szczęście! Teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz! RRSO 0%! Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 8, pora na trójkę i zastanawiamy się nad tym, czy da się przerobić ziemniaka na rodzaj żeński. Jakby po polsku Mr. Potato z Toy Story brzmiał, gdyby był dziewczyną. Dzień dobry, ja w sprawie ziemniaka. Chciałbym powiedzieć tylko tyle, że w polskiej wersji językowej nie było pana ziemniaka, jedynie był pan Bulwa i pani Bulwa, która się pojawia. Natomiast jeszcze jedna sprawa a propos Mr. Potato. Po słowie Mr. zawsze w języku angielskim występuje nazwisko. A skoro tak, Potato, czyli ziemniak, więc ewentualnie pani Ziemniakowa. Dziękuję. Pora na trójkę. Nieważne. 17 minut do godziny 8. Poranny program Porana. Trójkę Kaonashi i Daria Zawiałow nam tu pięknie wyśpiewała i zagrała dzieło liryczno-muzyczne. Natomiast teraz w naszym porannym programie pora na sprawy europejskie. Monika Suszek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Dzień dobry. Czy będą zmiany w pakiecie drogowym zaostrzającym zasady w transporcie międzynarodowym, który uderzy w polskich przewoźników? Przeciwnicy pakietu, czyli m.in. Polska, nadzieje wiążą z opublikowanym niedawno raportem Komisji Europejskiej, który przyznaje im rację. To dziś temat naszego cyklu Unia pod lupą. Powiemy także o problemach we Francji polskich firm, które delegują pracowników do tego kraju. I już teraz łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamiętamy pracę nad pakietem drogowym i ostry sprzeciw grupy krajów z naszego regionu na czele z Polską, a także europosłów, którzy połączyli siły w tej sprawie. I mimo sprzeciwu pakiet został przyjęty w ubiegłym roku głosami większości państw. Teraz Komisja Europejska przyznała, że zapisy pakietu stoją w sprzeczności z unijną polityką klimatyczną i od razu rodzi się pytanie, co dalej? Właśnie, ruch należy teraz do Komisji Europejskiej. Ja widziałam list, który komisarz do spraw transportu Adina Vălean wysłała do unijnych krajów i do europosłów i zasugerowała w nim konieczne dalsze kroki. To znaczy nie pisze wprost, że będą zmiany, ale mówi, że trzeba się nad tym zastanowić, bo rzeczywiście przepisy stoją w sprzeczności z unijną polityką klimatyczną. Ten list odnosi się do opublikowanego raportu Komisji Europejskiej. Ten raport mówił o wpływie na środowisko tych przepisów. I tam jest zapis w tym pakiecie drogowym, który mówi o obowiązkowym raz na 8 tygodni powrocie ciężarówek do państw, w których zarejestrowane są firmy transportowe. Jak pisze Komisja Europejska, ten obowiązkowy wymóg powrotu raz na 8 tygodni może doprowadzić do zwiększenia emisji CO2 w Unii Europejskiej, nawet, uwaga, o 3 300 000 ton rocznie. Dodam tylko, że o tym, że tak może być, mówiły między innymi właśnie Polska, mówili polscy europosłowie, mówili polscy eksperci i mówili także zainteresowani, czyli przewoźnicy. I po tej publikacji raportu porozmawiałam z zainteresowanymi między innymi ze Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. No i przedstawiciele zrzeszenia mówią, po prostu to, co jest w raporcie, to są ich argumenty, które prezentowali. Piotr Mikiel, dyrektor Departamentu Transportu, z którym rozmawiałam, tak skomentował ten zapis dotyczący obowiązkowego powrotu ciężarówek raz na 8 tygodni. Rozumiemy uzasadnienie, jakie związane jest chociażby z zapewnieniem pracownikowi, kierowcy powrót do siedziby, miejsca zamieszkania celem odbioru odpoczynku, ale czy pojazd też musi wracać na odpoczynek? No przecież statek morski nie ma obowiązku co jakiś czas zawijać do kraju bandery tego statku. W związku z tym od samego początku uważaliśmy, że to jest bezsensowny zapis. Szkoda tylko, że ocena skutków dokonana została po wprowadzeniu przepisów, a nie przed. No właśnie, i o tym, żeby jeszcze przed przyjęciem przepisów zrobić taką ocenę skutków i ocenę wpływu na środowisko, apelowała m.in. Polska, ale przepisy zostały przyjęte. Teraz dopiero jest publikacja Komisji Europejskiej i pozostaje mieć nadzieję, jak mówił mi Piotr Mikiel, że zmiany w pakiecie jednak, ten raport wymusi zmiany w pakiecie i one zostaną zaproponowane i przyjęte jeszcze zanim wejdzie on w życie, bo rzeczywiście został przyjęty, ale kraje mają kilkanaście miesięcy na wdrożenie. A jak wygląda reakcja polskich europosłów? No cóż, mówią o satysfakcji. Ja pamiętam pracę nad pakietem drogowym jeszcze 3 lata temu, kiedy się zaczynały. Pamiętam, co się działo w Parlamencie Europejskim, jak polscy europosłowie bez względu na przynależność partyjną rzeczywiście zjednoczyli siły i próbowali doprowadzić do zmian w pakiecie, próbowali opóźniać przyjęcie tego pakietu. Mieli nadzieję, że jednak gdzieś będzie w stolicach europejskich taka refleksja, że ten pakiet jest szkodliwy. Nie udało im się to. Większość zdecydowała inaczej także w Parlamencie Europejskim. No i teraz mówią, przecież alarmowaliśmy, mówiliśmy między innymi o tym, że ten pakiet jest szkodliwy. Między innymi będzie miał negatywny wpływ na środowisko. Elżbieta Łukaciejewska z Platformy Obywatelskiej powiedziała mi, że po publikacji tego raportu napisała do komisarz do spraw transportu. Zwróciłem się do pani komisarz z zapytaniem, w jaki sposób zamierza ograniczyć właśnie te skutki negatywne pakietu mobilności na środowisko i dlaczego komisja potrzebowała aż 2 lat, aby dojść do wniosków, które ciągle na komisjach podnosiliśmy. Mam nadzieję też, że ten raport będzie podstawą do zmiany tych przepisów pakietu mobilności, które są niekorzystne zarówno dla środowiska, jak i dla wolnego rynku i swobody przepływu towarów i usług. Bo pamiętajmy, że Polska i kraje naszego regionu zwracają uwagę nie tylko na ten zapis, czyli ten obowiązkowy powrót ciężarówek raz na 8 tygodni. Tam jest wiele innych zapisów, które według Polski, polskich przewoźników, polskich europosłów i ekspertów i w ogóle szerzej z naszego regionu wszyscy oni mówili, że ten pakiet po prostu zaostrza zasady w transporcie międzynarodowym i nie ma potrzeby, żeby w ogóle takie zasady zaostrzające przyjmować. Więc to jest nie tylko ta kwestia klimatyczna, ale także inne. No i polscy europosłowie wiążą nadzieję z tym, że jak już się otworzy ten pakiet drogowy, no to podczas prac, podczas zmian będzie można zmienić też i inne zapisy. Rozmawiałam także z europosłem Kosmą Złotowskim, który no też mówi, no przecież o tym mówiliśmy od kilku lat. To gorzka, ale jednak satysfakcja. Liczymy, że pani komisarz Vallehane będzie konsekwentna i zgłosi w najbliższym czasie propozycje odpowiednich zmian. Minimum, którego oczekujemy, to usunięcie absurdalnego obowiązku powrotu ciężarówki do kraju rejestracji. Wymuszanie podróży pustego pojazdu przez całą Europę nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego ani ekologicznego. To wyłącznie środek nacisku na firmy z Polski czy państw bałtyckich, który ma podnieść koszty ich działalności we Francji czy w Niemczech. Nie ma jednolitego rynku bez gwarancji swobody świadczenia usług, w tym również usług transportowych. No i tutaj usłyszeliśmy, że nie ma tego jednolitego rynku bez gwarancji usług. Bez gwarancji takiej swobody świadczenia usług, no tak. Ale przecież okazuje się, że problemy naszych transportowców z pakietem drogowym to nie jedyny przykład ograniczenia tej swobody, bo przecież polskie firmy, też delegujące pracowników do Francji, alarmują, że tamtejsza inspekcja pracy nęka ich kontrolami, zmusza do przerejestrowania działalności. To co to z tego z tą swobodą świadczenia usług? No właśnie, otwarte pozostaje pytanie, jak kraje na przykład Europy Zachodniej podchodzą do tej swobody świadczenia usług, bo ewidentnie te kontrole, którymi nękane są polskie firmy, one są uporczywe. Nie jest weryfikacja warunków zatrudnienia bynajmniej przez francuską inspekcję pracy, ale to jest wykazanie tym firmom, usługodawcom, że prowadzą we Francji zwyczajową, trwałą, ciągłą działalność gospodarczą, a ponieważ firma nie jest zarejestrowana, no to zdaniem francuskiej inspekcji pracy przekłada się to na uznanie, że pracownicy są po prostu zatrudniani nielegalnie. No i poprosiłam o komentarz jednego z ekspertów. Dr Marek Benio z Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy powiedział mi, że swoboda świadczenia usług polega właśnie także na tym, że to jest wolność od obowiązku zakładania przedsiębiorstwa w państwie, w którym się ma klientów. Z pewnością jeszcze będziemy śledzić ten temat. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka z Brukseli. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą.